Zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 listopada, minęła 11. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa liczba osób, które zmarły na koronawirusa. Kolejny dzień ze spadkiem zakażeń. Rosyjska armia poleciała do Górskiego Karabachu, zanim Senat dał jej na to zgodę. Awans do finału Ligi Narodów już tylko teoretyczny. Dziś Polacy zmierzą się z Holandią. Na początek najnowszy raport epidemiczny. Więcej niż wczoraj, ale nadal poniżej 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Przybyło ponad 19 800 chorych, to ponad 700 więcej w porównaniu z dniem poprzednim. Walkę z COVID-19 przegrały 603 osoby. To rekord od początku epidemii. Pierwsze szczepionki na koronawirusa trafią do Polski na przełomie roku. Jak mówił w Telewizji Polskiej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, nie będzie obowiązku zaszczepienia się. To będzie możliwość szczepienia dla osób zainteresowanych, dla osób deklarujących chęć wykonania takiego szczepienia. Oczywiście będziemy prowadzili kampanię profrekwencyjną, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tej możliwości, ale będą to szczepienia dobrowolne. Szczegółowy program szczepień rząd ma przedstawić w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Na początek trafi do Polski 50 milionów szczepionki firmy Pfizer, która według producenta ma ponad 90% skuteczność. Wraz ze spadającą liczbą zakażeń koronawirusem rośnie liczba wolnych tzw. łóżek covidowych. Nawet w województwie śląskim, w którym każdego dnia notuje się najwyższą liczbę nowych zakażeń, wolnych jest prawie 50% łóżek. Na chwilę obecną marszałek województwa śląskiego pan Jakub Chełstowski i pani Izabela Domagała zabezpieczyli w województwie śląskim 1500 łóżek i jeszcze 400 jest w przygotowaniu, w związku z czym zabezpieczamy 45%, jeżeli chodzi o województwo, ilość łóżek covidowych. Mówił dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Łukasz Pach. W całej Polsce wolnych pozostaje prawie 14 tysięcy wolnych łóżek w szpitalach i ponad 700 respiratorów. Jest zgoda rosyjskiego Senatu na wysłanie wojsk, ale wydana już po tym, jak żołnierze polecieli do Górskiego Karabachu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczy, że zgoda Senatu nie była potrzebna, bo prezydent Putin dostał od Izby takie uprawnienia już 5 lat temu, gdy Rosjanie polecieli do Syrii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kremlowski rzecznik podkreślił, że 30 września 2015 roku Senat dał ogólną zgodę, nie wskazując w uchwale konkretnego miejsca na świecie. Inaczej było w 2014 roku, gdy senatorowie wyrazili zgodę na wykorzystanie wojsk poza granicami Rosji i wskazali Ukrainę. W ubiegłym tygodniu Władimir Putin podpisał wspólnie z Armenią i Azerbejdżanem porozumienie o warunkach rozejmu w Górskim Karabachu. Na mocy tego dokumentu Moskwa utworzyła misję wojskową, która przez 5 lat będzie rozdzielała zwaśnione strony. Porozumienie zostało skrytykowane przez państwa współpracujące z Rosją w grupie mińskiej OBWE. Zdaniem Francji i Stanów Zjednoczonych dokument ma wiele luk prawnych, w tym najważniejszą. Nie wskazuje, jaki status prawny mają ziemie kontrolowane przez karabachskich separatystów, ale nie wchodzące w skład Azerbejdżanu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Mija 55 lat od słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. To był początek procesu pojednania polsko-niemieckiego. Główny autor tekstu orędzia, arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek, tak tłumaczył ideę pojednania w wywiadzie dla niemieckiej telewizji w 1966 roku. Pojednanie i przebaczenie wiąże się z winą. Oczywiście wina niemiecka w stosunku do narodu polskiego jest wielka i nie może być porównywana z poczuciem winy polskiego narodu, ale nie należy przeprowadzać żadnych rozliczeń. Duchowni przypomnieli w liście o krzywdach, które Niemcy wyrządzili Polakom podczas II wojny światowej. Zwrócili uwagę, że w wyniku wojny ucierpieli także Niemcy. Dokument spotkał się z ostrą krytyką komunistycznych władz. A na koniec serwisu zaglądamy na murawę. Szanse na awans już tylko teoretyczne. Wieczorem w Chorzowie polska reprezentacja zmierzy się z Holandią w turnieju Ligi Narodów. Łatwo nie będzie. Ostatni raz z Holendrami wygraliśmy 41 lat temu. Były bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski przekonuje, że Polacy powinni poszukać nowego trenera na miejsce Jerzego Brzęczka, bo ta formuła współpracy już się wyczerpała. Mnie te mistrzostwa Europy już nie interesują, dlatego że będziemy grać. Mnie w tej chwili interesuje losowanie mistrzostw świata i mecze, które będziemy rozgrywali w ramach eliminacji do mistrzostw świata. I tam musimy być już na 150% gotowi. Początek meczu Polska-Holandia o 20:45. To był serwis Trójki.

11 minut po godzinie 11, pochmurno, mglisto i deszczowo za oknami, a więc dziś sporo piosenek, nie chciałbym powiedzieć słonecznych, ale o miłości i one to, mam nadzieję, będą wprawiać nas w dobry nastrój. Magdalena Dersz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Po godzinie 11, jak zwykle o tej porze, mamy dla Państwa płyty tego tygodnia, a w tym tygodniu pełna energii grupa AC/DC z albumem Power Up. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Niech hasłem w środę będzie najzwyklej środa. A później proszę dopisać swoje imię, nazwisko i adres, pod który mamy wysłać płytę tygodnia. Power Up AC/DC. Power Up. Najnowszy krążek AC/DC to nasza płyta tego tygodnia. Do formacji tej właśnie legendarnej i do ich nagrań jeszcze powrócimy, zaglądając do muzycznego kalendarza i wspominając Malcolma Younga, jednego z autorów właśnie tej płyty, autora muzyki i słów fantastycznego albumu. Dziś, no, jeśli dojdzie pocztą, to może nie dziś, ale będą mogli posłuchać, bo szczęście uśmiechnęło się do panów. Pan Michał z Lublina i pan Jerzy z Będzina otrzymują płyty tego tygodnia. Ponownie Power Up i AC/DC. Jutro o tej samej porze, chwilkę po godzinie 11. Polecamy państwu serdecznie, a nasz komunikator w dalszej części też czynny. 71335. Teraz punktualnie 20 minut po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A ważne sprawy europejskie dziś będzie nam przybliżała Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy w Europie i w dość nerwowym czasie pandemii. Niecierpliwie czekamy na szczepionkę, która zatrzyma rozwój COVID-19, ale z pojawieniem się nowego medykamentu wiążą się też społeczne obawy dotyczące szczepień. A co się dzieje wewnątrz Unii, jakie decyzje zapadają i pewnie jeszcze zapadną w tej sprawie, o tym dziś między innymi będziemy mówić. Giganci farmaceutyczni prześcigują się w takim bezpiecznym opracowaniu dawek. Są już wstępne deklaracje niektórych firm o skuteczności przygotowanych preparatów. Unia Europejska oczywiście informuje, że jest zainteresowana zakupem szczepionek zarówno dla obywateli Europy, jak i mieszkańców biedniejszych rejonów świata. Dziś w studiu też będziemy rozmawiać z naszym gościem, ekspertem, panem Piotrem Świątalskim z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Jak organizacyjnie będzie wyglądało takie przedsięwzięcie? W jaki sposób odbędzie się też podział szczepionek między kraje członkowskie? Ale też porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska poradzi sobie ze sceptycznym, mówiąc eufemistycznie, podejściem społeczeństwa do nowych szczepień. O to między innymi zapytam naszego eksperta, ale do rozmowy zapraszam również i państwa. Można do mnie napisać mail w tej sprawie. Wszelkie wątpliwości będziemy próbowali rozwiązać. Adres monika.suszek@polskieradio.pl. Ważne sprawy europejskie dziś te związane z pandemią koronawirusa i ze szczepionkami na COVID-19. Słyszymy się za godzinę. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie.

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele wystaw, rzecz jasna, zostało przeniesionych do sieci. Jedną z nich jest ta organizowana przez Fundację Profile, opowiadająca o festiwalu Konstrukcja w procesie. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne zainicjował Ryszard Waśko w 1981 roku w Łodzi. Zaangażowali się w nie najwięksi artyści z całego świata. Do 2000 roku festiwal odwiedził m.in. Izrael czy Australię. O historii Konstrukcji w procesie opowie Bożena Czubak, kuratorka wystawy. Sztuka nawiązująca do tradycji konstruktywizmu, sztuka minimal artu, wówczas tak fascynująca publiczność międzynarodową, w Polsce tak naprawdę nie była znana, a została nagle zaprezentowana w swojej najlepszej, najbardziej takiej spektakularnej wręcz odsłonie. W Łodzi powstało szereg znakomitych prac. Wielu z artystów przysłało projekty. Nie wszyscy mogli przyjechać do Polski. To było troszeczkę skomplikowane wtedy. Nie było miejsca na zrealizowanie tej wystawy. Dopiero w trakcie znaleziono takie miejsce w hali Budremu. To była zrujnowana, zapuszczona hala, którą artyści sami odrestaurowali. I w tej hali powstało szereg dużych prac. Część z nich obecnie znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Była pomoc Solidarności, była pomoc robotników. Artyści zagraniczni wzięli udział w strajku ostrzegawczym, więc tam się wyraźnie zarysował taki społeczny kontekst sztuki. Natomiast w kolejnych edycjach Konstrukcji w procesie bardzo często kontekst, miejsce decydowało o ideach, o koncepcjach kolejnych konstrukcji w procesie. Innym doświadczeniem były strajki robotnicze, innym napięcia na Bliskim Wschodzie. Konstrukcja zrobiona pod hasłem Coexistence, współistnienie na pustyni Negev. To było zrobione krótko po podpisaniu porozumień z Oslo. Wówczas w tej konstrukcji wzięło udział około 100 artystów. Oni mieszkali w Mizpe Ramon, w takim osiedlu razem z Beduinami. Nieopodal znajdowała się baza wojskowa. Jak wspominał Waśko, to była totalna dezorganizacja i jednocześnie najlepsza konstrukcja, bo nie było żadnej wystawy, tylko 2 tygodnie pracy na pustyni. Artyści, którzy przyjeżdżali z jakimiś projektami, musieli je weryfikować, bo przyjeżdżali i mieli do czynienia z otwartym niebem i tonami piasku. Te prace, które powstały na pustyni Negev, w większości nie przetrwały. Jak często podkreślał inicjator tego wydarzenia, Ryszard Waśko, nie wystawa była najważniejsza, ale to, co ją poprzedzało, to współdziałanie artystów, nawiązywanie kontaktów, kontakt artystów z publicznością. Na wirtualnej wystawie dotyczącej inicjatywy Konstrukcja w procesie zobaczymy materiały archiwalne, wypowiedzi artystów i ich pracę. Potrwa do 22 grudnia, a jeśli sytuacja pandemiczna się zmieni, wystawę będzie można odwiedzić osobiście w późniejszym terminie. Więcej informacji na stronie fundacjaprofile.pl. I've been losing it again. Barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before. 'Cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week. Broken heart can't get no sleep. I can't hang around.

iluzji tej pokłony twe. Po co mam o nie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej. Za 14 minut południe. Rozpoczęła się 13. odsłona Festiwalu Kultury Ukraińskiej Ukraina w centrum Lublina. To wydarzenie jest organizowane przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, która od lat zajmuje się popularyzacją tradycji i kultury terenów przygranicznych. W tym roku po raz pierwszy wydarzenie odbywa się w formie online. O szczegółach Paulina Superczyńska. Ideą festiwalu jest przede wszystkim budowanie pozytywnych wzajemnych relacji oraz przybliżanie publiczności szeroko rozumianej kultury ukraińskiej, mówi reprezentująca organizatorów Anna Tymiec. Przede wszystkim pokazanie kultury ukraińskiej dla społeczności lubelskiej, dla młodzieży lubelskiej, ale również propagowanie takiej przyjaźni polsko-ukraińskiej i budowanie mostu pomiędzy polskim i ukraińskim narodem. Spora ilość osób, które przyjeżdżają do Lublina, to są osoby z Ukrainy, aby też dać im tą cząsteczkę domu tutaj w naszym mieście. Zdaniem organizatorów w tegorocznym programie każdy znajdzie coś dla siebie. Będą zaprezentowane dwa projekty. Projekty Płomień Braterstwa oraz projekt Rok 1920 Pamięć w czasie zarazy. Projekty opowiadają o latach 20. XX wieku, dokładnie o Bitwie Warszawskiej. W programie zaplanowano także wydarzenia muzyczne. Koncert młodziutkiego 18-letniego wokalisty Romana Sasanczyna, który wygrał 10. edycję show Holos Krainy, czyli odpowiednika polskiego The Voice of Poland. Oraz w piątek 20 listopada będziemy mieć koncert przesympatycznego lwowskiego artysty Iwana Nawi. Wśród festiwalowych propozycji nie zabraknie także spotkań z ciekawymi gośćmi. Dla wielbicieli literatury też się coś znajdzie. 22 listopada będzie spotkanie z panią Iryną Wikrczak, która jest asystentką noblistki polskiej Olgi Tokarczuk. Bardzo ciekawym też gościem tegorocznego festiwalu będzie Alim Alijew, to jest działacz krymsko-tatarski, który opowie o spojrzeniu w przyszłość tego narodu, który mieszka w dużej części w Ukrainie. Innymi ciekawymi wydarzeniami będą warsztaty, na przykład mamy bardzo tradycyjne w Ukrainie lalki motanki, będzie można wziąć udział w warsztatach. Zapraszamy wszystkich. Ukraina w centrum Lublina. Festiwal potrwa do niedzieli, a szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia. To nie tylko dla tych, którzy w Lublinie właśnie w tym czasie do końca tygodnia. Festiwal odbywa się w przestrzeni wirtualnej, a więc dla każdego. Polecamy. Za 11 minut południa. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niech by tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Dzisiaj szuwary rozgrzewająco za oknami. Niezmiennie i państwa korespondencja również między innymi o tym. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. To mailowo, smsowo 71335 o pogodzie, o warunkach jazdy i nie tylko. A te najświeższe informacje u nas za 8 minut w południe w serwisie Trójki. Put on.